Konto mieszkaniowe jest rachunkiem płatniczym. Więcej o koncie, oprocentowaniu obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na pkobp.pl i w oddziałach banku. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Wybrane produkty marki Finish do 30% taniej. Oferta ważna do 9 września. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. 8 września, minęła właśnie 14. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Rząd Donalda Tuska pozostawił Polskę Wschodnią na pastwę losu, mówił premier podczas wizyty w Chrubieszowie. Obrzucono kamieniami biuro poselskie ministra obrony. To nie był pierwszy atak. Polska propozycja dotycząca transportu ukraińskiego zboża dobrze przyjęta w Brukseli. Premier zapewnia, Polska będzie broniona od samej granicy w razie ataku ze wschodu, w przeciwieństwie do rządów poprzedników, którzy zakładali doktrynę obronną na linii Wisły, przypomniał Mateusz Morawiecki, odwiedzając Chrubieszów na Lubelszczyźnie. Co by się stało z miastami takimi jak Chrubieszów, Zamość, Chełm, ale i Radzeń Podlaski, Białystok, Lublin, tymi wszystkimi, które były na wschód od Wisły? One miały być pozostawione same sobie. To jest oczywiście jakimś niebywałym skandalem. My odmieniliśmy tę doktrynę w sposób diametralny. Nasze plany to obrona każdej piędzi polskiej ziemi, która przecież razem z sojusznikami z NATO będzie broniona solidarnie, zgodnie z traktatem waszyngtońskim. Szef rządu dodał, że dzięki naprawie finansów publicznych obecnie wydajemy na armię 4 razy więcej niż rząd PO-PSL. Prawo i Sprawiedliwość mówi sprawdzam i od rana prezentuje niespełnione obietnice z programu Platformy Obywatelskiej. Akcja PiSu ma wyprzedzić zaplanowaną na jutro w Tarnowie konwencję Koalicji Obywatelskiej 100 konkretów na 100 dni. W specjalnym spocie Prawo i Sprawiedliwość prezentuje kolejne niespełnione elementy programu partii Donalda Tuska. Kolejny punkt programowy to zlikwidujemy formularze podatkowe PIT, a w ślad za likwidacją NIP zniesiemy deklarację PIT. Oczywiście tego nie zrobili. To płasu Donalda Tuska, nie da się im nabrać. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rządy Donalda Tuska doprowadziły do pogorszenia stanu państwa i obniżenia stopy życia Polaków. A więcej o niespełnionych obietnicach rządu PO-PSL na portalu polskieradio24.pl. Drugi raz w tym roku zaatakowano biuro poselskie ministra obrony Mariusza Błaszczaka w Legionowie. Minionej nocy budynek obrzucono kamieniami. Sprawą zajęła się policja. Atak na biuro poselskie szefa MON-u to efekt podgrzewanej atmosfery przez Platformę i Tuska, powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek. To jest kolejny przykład agresji, która jest skierowana wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, która tak naprawdę rezonuje z tej przestrzeni publicznej, politycznej. Niestety kończy się to właśnie takimi zachowaniami, z jakimi mamy do czynienia w przypadku biura pana premiera Mariusza Błaszczaka. Zresztą to nie pierwszy atak na biuro w Legionowie pana premiera Błaszczaka, nie pierwszy atak w ogóle na biura naszych polityków. W marcu biuro Mariusza Błaszczaka także zostało obrzucone kamieniami. Polska propozycja dotycząca transportu ukraińskiego zboża została dobrze przyjęta w Brukseli. Chodzi o unijne dotacje, dzięki którym Ukraina finansowałaby dodatkowe koszty transportu zboża do wyznaczonych unijnych portów po zablokowaniu tych czarnomorskich. Jest duże poparcie dla tego projektu, mówi unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Jest coraz więcej zrozumienia, także myślę w obrębie samej komisji, nie ma jeszcze decyzji, ale jesteśmy chyba blisko, czy to będzie dokładnie według moich propozycji, czy z jakimiś modyfikacjami, to jeszcze się w trakcie dalszych prac okaże, ale na pewno konieczne jest przedłużenie zakazu po 15 września, dlatego że ten zakaz się bardzo dobrze sprawdził. Polska zapowiada, że po 15 września nie odblokuje importu ziarna z Ukrainy. Pełniący obowiązki premiera Hiszpanii Pedro Sanchez nie weźmie udziału w szczycie G20 w Delhi, ponieważ stwierdzono u niego koronawirusa. Poinformował o tym w mediach społecznościowych sam szef rządu. Sanchez zapewnił, że czuje się dobrze. Zamiast premiera do stolicy Indii poleci pierwsza wicepremier i minister gospodarki oraz szef dyplomacji. Pedro Sanchez po raz drugi zachorował na COVID-19. Brytyjska rodzina królewska oddała hołd zmarłej równo rok temu królowej Elżbiecie II. Z okazji rocznicy śmierci monarchini pałac Buckingham opublikował nigdy nieujawnione zdjęcie Elżbiety II z 68 roku. Miała wówczas 42 lata. A wydarzenia sprzed roku przypomina Adam Dąbrowski. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty. Rok temu na parę sekund historia się zatrzymała, a potem działa się na naszych oczach. W zacierającym deszczu tłum ludzi zebrały się przed Buckingham Palace. Wśród moich rozmówców wyraźne było poczucie, że oto skończyło się coś ważnego. Od dawna wiedziałem, że to musi się stać, ale w głębi serca chyba nie wierzyłem, że się stanie. A teraz, cóż, każdy musi wymyślić, jak będzie wyglądać przyszłość. Pożegnanie w Edynburgu, w Londynie, a wreszcie w Windsorze. Dla monarchii to moment ogromnego przeistoczenia. Straciliśmy królową, która była z nami przez 7 dekad. Dotąd ona była jednym z punktów odniesienia dla sposobu, w jaki konstruowaliśmy naszą tożsamość. Zmuszeni zostaliśmy do wprowadzenia potężnych poprawek. Mówi mi dr Eli Woodacre, historyczka z Uniwersytetu Winchester. Adam Tombrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie na ogół małe, temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 27 w centrum i 30 stopni na zachodzie. Nieco chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, tam maksymalnie do 24 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków wschodnich. Ryszard Jaźmiński, zapraszam do 15. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Change. The hair on his face. Trójkowa filmowa do 15:00. Spotkamy się dzisiaj jeszcze między innymi z dwiema aktorkami. Jedna młodziutka, jeszcze niezawodowa, to Liliana Zajpert, a ta druga w pełni profesjonalna, już wielokrotnie nagradzana, choćby za główną rolę w filmie Magnusa von Horna Sweat, mam na myśli Magdalenę Koleśnik. Spotkamy się też z pisarzem Jakubem Szamałkiem, bo to on jest autorem bestsellerowej książki Ukryta sieć. Taki film też mamy teraz w kinach, właśnie na podstawie tej książki. Ale co ciekawe, z Jakubem Szamałkiem dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o technologii i o sztucznej inteligencji, bo to również jeden z wątków jego książek, no i też filmu. A już za chwilę spotkanie z dyrektorem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Leszkiem Kopciem. W tym tygodniu odbyła się premiera prasowa festiwalu. Wiemy już o nim nieco więcej, znamy więcej szczegółów programowych. No oczywiście najwięcej emocji wzbudza, jak zwykle, jak co roku, konkurs główny. W tym roku szalenie interesujący. Zresztą w Trójce już troszeczkę ten konkurs zapowiadaliśmy. 16 tytułów, z czego na ten moment 14 to absolutne festiwalowe premiery, bo tylko dwa filmy pojawiły się wcześniej w kinach. Kilka miesięcy temu Święty Sebastiana Butnego, a całkiem ostatnio Raport Pileckiego. I poza tym rzeczywiście premierowe filmy. To, co jeszcze organizatorzy zauważyli na konferencji prasowej, jeśli mówić o jakiejś takiej tendencji dotyczącej konkursu głównego, to fakt, że i co ciekawe, młodzi reżyserzy sięgają bardzo często po gatunek kina historycznego. Rzeczywiście kilka filmów dotyczy naszej tej bliskiej historii, nieco odległej, choćby wojennej, ale też bardzo odległej, bo mamy taki przykład filmu Kos, który opowiada o nikim innym jak o Tadeuszu Kościuszce. Reżyserem tego filmu jest też laureat festiwalu w Gdyni Paweł Maślona. I na pewno też konkursem głównym będę zajmował się już na bieżąco za ponad tydzień w relacjach z festiwalu w Gdyni, więc może dzisiaj wspomnimy przede wszystkim o dwóch pozostałych ważnych konkursach. No ale zacznijmy od czego innego. Już teraz proponuję rozmowę z dyrektorem festiwalu Leszkiem Kopciem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zacznijmy od festiwalowych nowości. Co takiego pojawi się w tym roku w programie, czego nie było w latach poprzednich? To jest bardzo ciekawa sekcja programowa, Mistrzowska Piątka, czyli Agnieszka Smoczyńska, Filip Bajon, Ewa Puszczyńska, polscy mistrzowie, nie tylko sztuki reżyserskiej, będą chcieli rozmawiać z towarzyszeniem drugiej osoby, z publicznością o tych takich wyjątkowych filmach, których historia najczęściej dotyczy ostatnich kilkudziesięciu lat polskiej kinematografii. W różnych aspektach, właśnie sztuki reżyserskiej, operatorskiej, ale też problemów, tematyki, szkół, które formowały się na przestrzeni tych lat w polskim filmie. Powiedzmy jeszcze o dwóch pozostałych ważnych konkursach. Konkurs mikrobudżetów jest skromnie reprezentowany, no ale taka jest natura rzeczy. To są bardzo trudne do zrealizowania filmy właśnie ze względu na te niewielkie budżety, jakimi dysponują. No i myślę, że też coś ciekawego Państwo w nim znajdą. To znaczy ile w tym roku tytułów? 4 tytuły są w tym konkursie. Ale chcę zwrócić uwagę też na konkurs filmów krótkometrażowych. Tutaj zgłosiła się jakaś nieprawdopodobna liczba rekordowa filmów, 135 w tym roku. W zeszłym roku mieliśmy 95, w poprzednich latach 80 kilka. I ta ilość rzeczywiście też przeszła w jakiś sposób, w jakość, to znaczy wybór był, z tego co wiem, bo nie biorę osobiście udziału w tym konkursie, w selekcji, wiem, że wybór był trudny, że było mnóstwo dobrych filmów, nie tylko szkolnych, podkreślam. Coraz większa liczba producentów postanawia zrobić, oprócz Studia Munka, już statutowo niejako działającego na tym polu, postanawia zrobić krótkie filmy i ma nadzieję je gdzieś tam w jakiejś dystrybucji też umieścić. Wszystkich laureatów poznamy ostatniego dnia festiwalu, ale oczywiście jednego już znamy i mam wrażenie, że chyba po raz pierwszy laureat Platynowych Lwów ma możliwość w taki bardzo bogaty sposób zaprezentować swoje dokonania, swoją dotychczasową twórczość. No tak, no sam laureat zdążył już powiedzieć, że jest bardzo mile zaskoczony, no bo regułą taką niepisaną, co prawda, było, że głównie reżyserzy i w dwóch przypadkach operatorzy filmowi byli laureatami tej nagrody, więc tym bardziej zamysł programowy jest właśnie taki, żeby przybliżyć. A mówimy oczywiście w tym roku o Alanie Starskim. O Alanie Starskim, tak, no wieloletnim i no jak mało kto zasłużonym rzeczywiście, o czasie jeszcze parę nazwisk na pewno byśmy wymienili, i nagradzanym w całym świecie i zapraszanym do współpracy przez największe gwiazdy filmu światowego, nie tylko polskiego, do zrobienia scenografii do ich filmów. Więc dlatego właśnie pomysł jest taki, żeby tym bardziej, ponieważ jest to wyjątkowo pierwszy raz i mam nadzieję, że nie ostatni, nagradzany laureat Platynowych Lwów za nie te główne, uważane za główne i wiodące, czyli właśnie reżyserskie i operatorskie dokonania, ale scenografię, która jest przecież tak istotnym elementem i często waży bardzo mocno w ocenie filmu, czy on jest artystycznie ciekawy, czy nie. Czyli nie tylko prezentacja filmów, przy których pracował Alan Starski, ale również wystawa, no i też ta mistrzowska piątka. Tutaj również laureat się znalazł w zestawie gości specjalnych i specjalnych też prowadzących. Tak, poznamy Alana Starskiego tym razem w kilku odsłonach i właściwie nie ma dnia chyba na festiwalu, poza może sobotą, kiedy nie będzie uczestniczył w jakimś wydarzeniu Alan Starski. A film, który przede wszystkim Alan Starski chciał w tym roku przypomnieć publiczności? Panny z Wilka to jest jeden z jego wyborów, to jest to jego bardzo dobrze wspomina współpraca z Andrzejem Wajdą, ale też chce nam coś pokazać w filmie Popiół i Diament, którym nie był scenografem, a uważa, że tam jest zwłaszcza symbolika scenograficzna bardzo istotna w tym filmie. Tyle na razie o 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego dyrektor Leszek Kopeć. Oczywiście im bliżej festiwalu, tym więcej w Trójce informacji na jego temat, bo ta uroczysta inauguracja już za tydzień z kawałkiem w kolejny poniedziałek. Więc gdybym wtedy wiedział to, co teraz. miejsca, gdzie ostatnim szybkiem mody jest przemijanie. W ciągłej nadziei, że to bezgustownym się stanie. W Trójkowa Filmowa zapraszam teraz na spotkanie z pisarzem Jakubem Szamałkiem, autorem bestsellerowej między innymi powieści Ukryta sieć. Właśnie na jej podstawie powstał film Piotra Adamskiego. O nim opowiadał nam już tylko filmowo reżyser, opowiadał aktor Piotr Trojan, który wprawdzie krótko pojawia się na ekranie, ale zagrał bardzo szczególną rolę. Dziś oddamy głos jeszcze odtwórczyni dużej i właściwie nie schodzącej z ekranu Magdaleny Koleśnik i właśnie pisarzowi, który zresztą też w pewnej części brał udział w powstawaniu scenariusza filmu. Ale co ciekawe, Jakub Szamałek nie będzie mówił o literaturze, o książce, nie będzie mówił o samym filmie, tylko o pewnym wątku bardzo jednak istotnym dla fabuły. To jest opowieść kryminalna, to jest właściwie taki mroczny thriller, a jednak bardzo ważną poza tymi ludzkimi bohaterami odgrywa w nim sztuczna inteligencja, czy mówiąc ogólnie technologia. No i właśnie, to może być dla nas wszystkich pewnego rodzaju ostrzeżenie, bo w tej intrydze kryminalnej ta super nowoczesna technologia naprawdę ma swój udział. Tylko filmowo Jakub Szamałek. Oczywiście mam smartfona. Często myślę, że fajnie by było, gdybym nie miał, ale mam wrażenie, że nie do końca mam już wybór w tej kwestii. To znaczy oczywiście zawsze można wyjechać w Bieszczady, zostać pasterzem, mieszkać w Szałasie, ale o ile się nie decydujemy na takie daleko idące kroki, no to musimy z tą technologią gonić. Możemy ograniczać to, jak bardzo głęboko ona wchodzi w nasze życie, no ale tylko do pewnego stopnia. Także tak, oczywiście mam smartfona, mimo tego, że wiem, że sprzedaję kawałek swojej prywatności w ten sposób, że on mnie rozprasza, ale jest też bardzo przydatnym narzędziem. Mało tego, w wielu miejscach jest już narzędziem, z którego nie można zrezygnować, bo na lotnisku trzeba pokazać jakiś certyfikat, ściągnąć jakąś apkę, zeskanować kod QR, także pole do manewru nie jest takie wielkie. Czy są bezpieczne aplikacje? Procentowo pewna żadna nie jest. Są pewnie bezpieczniejsze i mniej bezpieczne. Natomiast myślę, że przede wszystkim warto sobie zadać pytanie, jak ściągamy coś, co jest za darmo, to na czym polega ten biznes? Bo jak coś jest za darmo, no to skądś te pieniądze muszą się brać. Więc nie przepadam w ogóle za tym środowiskiem darmowych aplikacji, które potem okazuje się, że wcale darmowe nie są. Wbrew obiegowej opinii wcale nie jestem aż takim ekspertem od spraw technologicznych, tylko dobrze udaję. Natomiast oczywiście jak piszę o jakichś sprawach newralgicznych, no to na przykład używam komunikatorów szyfrowanych takich jak Signal, a jak się łączę z internetem z jakiegoś dziwnego źródła, no to oczywiście przez VPN. Także myślę, że takie absolutne ABC bezpieczeństwa w sieci używam w życiu prywatnym. Natomiast to nie jest tak, że mam jakiegoś laptopa z jakąś bardzo egzotyczną wersją Linuxa, którego nikt poza mną nie jest w stanie odpalić. W ogóle postęp technologiczny to jest takie wypuszczanie dżinów z butelek i to jest jednokierunkowa ulica. I w momencie, kiedy zorientowaliśmy się, jak te sztuczne inteligencje konstruować, no to okej, możemy w jakimś klubie się dogadać, że no to teraz weźmiemy głęboki oddech i będziemy się zastanawiali, co dalej, ale nie mamy żadnej gwarancji, że inni badacze, inne firmy, inne państwa zrobią to samo. Nawet bym powiedział, że jak powiedzą, że robią to samo, to jest to być może najlepsza wskazówka, że tak nie jest. I wydaje mi się, że w tym zakresie możemy tylko zapiąć pasy i czekać, gdzie ten pociąg się zatrzyma, bo są różne głosy, niektórzy mówią, że jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to już hamujemy, że już był ten przełom, zobaczyliśmy, co z niego wyniknęło i raczej ta przygoda się teraz kończy, bo już dalszy postęp w tym jakby paradygmacie nie jest możliwy. No a są tacy, którzy mówią, że dopiero się rozkręcamy, że to są pierwsze nieśmiałe próby i że jeszcze dużo tutaj można osiągnąć. Ja się skłaniam ku temu drugiemu scenariuszowi i nawet bym powiedział, że wydaje mi się, że nawet jeśli sztuczne inteligencje by już zostały tam, gdzie są dziś, to i tak zostanie przeorany rynek pracy w stopniu, który jest dla nas dzisiaj niewyobrażalny i wydaje mi się, że każdy z nas, kto pracuje przy komputerze, czyli potrzebuje klawiatury jako takiego pośrednika między rzeczywistością a komputerem, no to powinien zacząć się rozglądać z jakimiś alternatywnymi ścieżkami kariery. Czy się boję? Trochę się boję faktycznie. Nie boję się tego, że czat GPT przejmie odkurzacze Roomba i nas zepchnie ze schodów i przejmie władzę nad światem, bo wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten etap. Natomiast już widać, że ChatGPT będzie wykorzystywane, żeby wykonywać pracę, którą do tej pory wykonywali ludzie. I mówię tu i o marketingowcach, PR-owcach, ale też o scenarzystach. I to już widać na rynku gier komputerowych. To nie jest kwestia następnych lat, tylko to już jest praktyka dnia dzisiejszego, że firmy tworzące gry komputerowe wprowadzają już dialogi pisane przez algorytmy takie jak ChatGPT, czyli wciskamy guzik, pojawia się tekst, co najwyżej jest ktoś, kto jeszcze przegląda ten tekst, czy jest fajnie, czy nie fajnie. I myślę, że w nieodległej przyszłości to samo się może stać i ze scenariuszem filmowym. I właśnie ze względu na to, że film czy serial ma dosyć sztywną strukturę, która ma takie wyraźne ramy, to wydaje mi się, że algorytmy tu się świetnie będą czuły. I myślę, że też opowiadania potem książki to też nie jest dla mnie rzecz, której sobie nie jestem w stanie wyobrazić. Po tym, co powiedział Jakub Szamałek, to myślę, że nikogo nie dziwi, że już od dłuższego czasu w Hollywood trwa strajk scenarzystów, a od niedawna również aktorów, co ma swoje konsekwencje widoczne chociażby na wielkich festiwalach filmowych. Do filmu Ukryta sieć wrócimy jeszcze dzisiaj w Trójkowo Filmowo, a to za sprawą odtwórczyni głównej roli Magdaleny Koleśnik. To nieco później. Slash the facts, gonna kick some genius max. It's a parody. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Już jutro The Voice of Poland. Bądźmy razem jesienią. Tylko w TVP. Więc bądźmy razem. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójce czas na serwis kulturalny. Michał Kowarski. Serwis kulturalny zaczniemy od puszczenia oczka do kolekcjonerów monet. Mennica Gdańska we współpracy z Warner Bros. Pracuje nad stworzeniem serii monet kolekcjonerskich przedstawiających ikoniczne postacie popkultury. Pierwszy owoc tej współpracy to moneta przedstawiająca Harry'ego Pottera podczas ikonicznej szachowej rozgrywki w pierwszej części przygód młodego czarodzieja. Moneta o wadze 2 uncji jest wykonana ze srebra, którą zdobią dodatkowe złote uszlachetnienia. Zostanie wybitych 500 sztuk, a moneta trafi do sprzedaży, warto zanotować, dokładnie 20 października. W dalszej perspektywie planowana jest emisja kolejnych numizmatów ze świata Warner Bros. Dziś do Kutna w ramach festiwalu Król i jego pałac na swe włości zawita sam król August III Sas. Przyjedzie do Kutna król z królową, a do tego będą się działy najróżniejsze animacje, konkursy, przedstawienia teatralne, warsztaty. Między innymi będą warsztaty kulinarne, bo mamy również kuchnię saską. Będzie można ugotować danie saskie, później je zjeść. Będą warsztaty tańca, zespół La Dance będzie prowadził również naukę. Później będą nagrody wręczone dla najlepszych tancerzy. Zapowiadał dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie Grzegorz Skrzynecki. Ponadto na festiwalu będzie można zwiedzić Pałac Saski w Kutnie, odbędą się koncerty muzyki barokowej i pokazy szermierki. Królewski Orszak zawita do Kutna dziś o godzinie 18, a cały festiwal potrwa do niedzieli również do godziny 18. Dziś w Katowickiej Galerii Artystycznej została odsłonięta rzeźba przedstawiająca popiersie Franciszka Pieczki. Mieszkańcy Katowic w tegorocznym plebiscycie właśnie na tego popularnego aktora oddali najwięcej głosów. Jak mówi prezydent Katowic Marcin Krupa, Franciszek Pieczka był mocno związany ze stolicą województwa śląskiego. Może nie wszyscy wiedzą, ale był związany również z Teatrem Wyspiańskiego, gdzie właściwie nawet jego zdanie gdzieś tam jest w annałach powtarzane, gdzie mówił o tym, że to właśnie Teatr Wyspiańskiego go nauczył teatru, czy przyzwyczaił do teatru i z tym potem się rozwijał. Franciszek Pieczka zmarł w ubiegłym roku. Był odtwórcą ponad 450 ról dramatycznych i komediowych. W ramach ciekawostki mogę Państwu powiedzieć, że podczas kręcenia Czterech Pancernych wszystkie sceny ze wnętrza Rudego 102 odgrywane były w czołgu przyciętym na pół. Kręcenie scen w ten sposób było po prostu praktyczniejsze, ale warto dodać, że do T-34 Franciszek Pieczka z uwagi na swój słuszny wzrost po prostu by się nie zmieścił. A wszystkie te informacje kulturalne w serwisie zebrał dzisiaj Michał Kowarski. Życie jest pędzlami. Niedawna mamy w naszych kinach dwa bardzo popularne wśród widzów polskie filmy. Zacznijmy od tego dla dorosłych, bo drugi to zdecydowanie dla młodszej widowni. No właśnie, dzisiaj wypowiadał się już Jakub Szamałek, przede wszystkim o technologii, ale wracamy właśnie do ukrytej sieci, do filmu, w którym główną rolę zagrała Magdalena Koleśnik. No i ona w zasadzie nie znika z ekranu, a to jest aktorka już absolutnie doceniana, chociaż tak naprawdę nie gra od dawna, bo to jest ciągle jeszcze bardzo krótki okres, ostatnie właściwie lata, już tyle nagród, przede wszystkim za kreację w filmie Magnusa von Horna Sweat, tutaj między innymi nagroda imienia Zbyszka Cybulskiego, czy nagroda za główną rolę kobiecą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Była też nominacja do Orła, to z kolei za film Inni Ludzie. No a teraz, jak sądzę, bardzo ciekawa postać, którą zagrała właśnie w Ukrytej sieci, w takim mrocznym kryminale. A co ona sama mówi nam o swojej bohaterce? Dla mnie bardzo autorska, to znaczy jej podejście do wykonywanego zawodu dziennikarki, czy to na początku, jak ją uznajemy, dziennikarki brukowca, czy potem dziennikarki, no można powiedzieć, że śledczej. Jest to takie autorskie podejście do zawodu. Mam wrażenie, że ona po prostu kroczy swoimi ścieżkami i też swoimi motywacjami, które nie są takie jednoznaczne. Wydaje mi się być osobą bardzo skuteczną i taką, która rozczytuje świat trochę na zasadzie może algorytmów, jakieś prawidłowości, co sprawia, że w tej swojej pracy jest bardzo skuteczna. Czy to opisując wyjścia celebrytów na początku, czy potem rozpracowując bardzo taką tajemniczą, niebezpieczną i trudną sprawę kryminalną. I też wydaje mi się, że ma taki ciekawy stosunek do ludzi wokół siebie, że z jednej strony jest bardzo bezpośrednia i to są takie fajne relacje, ale też nie wchodzi w nie jakoś tak emocjonalnie głęboko, czy to ze swoimi współpracownikami, jakimiś znajomymi, czy członkami rodziny, że na tej płaszczyźnie nie jest za bardzo wylewna i emocjonalna, bo gdzieś rozczytuje ten świat trochę inaczej. Jest skupiona rzeczywiście na tym, co robi zawodowo. Jakaś taka odwaga właśnie w kroczeniu własną drogą Julity, w tym, że do samego końca została dla mnie ona taką enigmą i tajemnicą. Jest to bohaterka, która wiele ryzykuje, gdzieś dążąc do rozwiązania zagadki, natomiast nie jest przedstawicielką takich schematycznych jakichś postaci, do których jesteśmy przyzwyczajeni, szczególnie myślę w takim kinie gatunkowym, czyli na pewno nie jest takim szeryfem, który szuka dobra i sprawiedliwości. Nie jest też osobą, która mści się na przykład i to jest tym motorem napędowym, że stała się jej krzywda, więc w związku z tym ona po prostu zaprowadzi porządek, ład i sprawiedliwość, tylko jest po prostu jakiś taki, nie wiem, może taki biologiczny jakiś pęd do tego, żeby wszystko poukładać. Śmiałam się, że może po prostu ma nerwicę natręstw i musi być wszystko poukładane również, jeżeli chodzi o rozwiązanie jakiejś kryminalnej zagadki, że to są bardziej jakieś takie biologiczne motywacje, a nie na przykład to, żeby właśnie być jakimś prawym człowiekiem. To mnie bardzo zainteresowało, bo nie jest takie oczywiste i jest ciekawe też do takiej eksploracji już budowaniu postaci i odgrywaniu jej. No i myślę, że tutaj Magdalena Koleśnik świetnie właśnie określiła to, jak nietypowo w tym kryminale są skonstruowane niektóre postaci, bo nie tylko ta jej główna bohaterka. Mam nadzieję, że już wielu słuchaczy filmu Ukryta sieć zdążyła zobaczyć w kinie, a jeśli nie, to oczywiście ciągle jest ku temu okazja. Sickening taste, I'm a vomit joke. Images of fame. To dziś jeszcze w trójkowo filmowo. Zatrzymajmy się przy innym popularnym ostatnio polskim filmie. Tym razem właśnie to propozycja dla nieco młodszych słuchaczy, a właściwie dla słuchaczy i odbiorców, widzów kinowych w każdym wieku, bo to kino familijne. A propozycji familijnych we wrześniu, jak już dzisiaj wspominałem, wśród naszych premier filmowych nie brakuje. Temu odróżnia to, że właśnie jest Polska i że jest to historia znana wielu pokoleniom, czyli oczywiście mam na myśli film, o którym mówiliśmy już w Trójce, o psie, który jeździł koleją w reżyserii Magdaleny Nieć. No i tutaj bardzo popularna przy okazji premiery tego filmu stała się młoda odtwórczyni głównej roli, no bo o tym też już wspominaliśmy w Trójkowo filmowo. Psa tytułowego gra właściwie gra trzech reprezentantów tej psiej rasy, no właśnie, ale bohaterka, ta dziewczynka, która gra, występuje w tej głównej roli, jest jedna. No i poprosiłem ją, by nam się nieco lepiej przedstawiła, tym bardziej, że ma już za sobą pewne doświadczenia aktorskie. Były seriale Komisarz Alex, był Kruk, Czarny Woron nie śpi, czy Zachowaj spokój, no a teraz absolutnie główna już rola w filmie o psie, który jeździł koleją. Ja się nazywam Liliana Zajbert. Kocham aktorstwo. Myślę, że to jest jak najbardziej coś na przyszłość dla mnie. Czym zdecydowanie chciałabym się zajmować w przyszłości. Na co dzień ja ogólnie bardzo kocham konie. Mam swojego konia, mam w ogóle całą masę zwierząt i kocham zwierzęta. No, ale to aktorstwo to oczywiście też jest część mojego życia. Po prostu uwielbiam to. W dniu premiery ile masz lat? Do której klasy chodzisz? Teraz mam 14 lat i niedawno skończone 40. To jeszcze masz sporo czasu. No tak. I będę teraz szła do 8 klasy. A co ma znaczyć ta mina? To jest jakiś próg ważny? No, na koniec roku szkolnego czeka na mnie egzamin ósmoklasisty. Myślisz, że kariera filmowa w takim filmie jak o psie, który jeździł koleją, może w tym pomóc czy przeszkodzić tak w szkole na co dzień? Ja jestem na edukacji domowej i przez to mam dużo więcej czasu i takiej przestrzeni właśnie na te rzeczy, które kocham robić, więc myślę, że nie będzie z tym żadnych przeszkód. No to ponieważ wiążesz swoją przyszłość z filmem, z kinem, powiedz, czy w tej chwili może już są jakieś kolejne pomysły, projekty, propozycje na następny film, czy są nowe propozycje ról dla ciebie? No na przykład teraz właśnie wróciłam z planu filmowego, dokładnie w tej chwili wyszłam z planu, no a tak to... A możesz powiedzieć, co to za nowy film? No niestety jeszcze nie mogę tego powiedzieć. Ale duża rola, mniejsza tym razem? Znaczy to jest... trudno powiedzieć. Jeszcze tajemnica, tak? No, tak można powiedzieć. Wróciłaś z planu filmowego, no i kiedy cię zobaczymy następnym razem w jakimś filmie? Ojeju, to jest bardzo ciężkie pytanie. Nie wiem, kiedy to wyjdzie, ale zobaczymy. Czyli propozycje są. No, można tak powiedzieć. No i skończyło się takimi tajemnicami, ale nie ma wątpliwości, że Lilianę Zajbert na pewno jeszcze i to pewnie nie raz zobaczymy, coraz starszą oczywiście w kolejnych rolach filmowych. Myślę, że na razie wielu rówieśników zazdrości jej tej kreacji w filmie o psie, który jeździł koleją, a który właśnie możemy oglądać w naszych kinach. Naprawdę, kupałem się w sypie, chcą naciągnąć stan. Jak ja sam, same jak ja, tak samo nieudany, ona zna ten stan. Mimo że jej nie tłumaczę, ona pragnie też się wyrwać jak najdalej. Jestem czym rozsyłasz po głowie się, czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Jestem czym rozsyłasz po głowie się, czekam na kolejny dzień, chcę zobaczyć w końcu cię. Mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcesz. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Pojawiają się fantomowe bóle zapomnianych miejsc. Ciągle gonię cię, jak wskazówki gonią dzień. W równoległych korytarzach się odzieje ja ci wspomnieniem. Noc jest moim manifestem, chociaż chwilę sam bez ciebie. Nocą krzyczę, a w dzień nie wiem co powiedzieć. I wskakuję w nową pętlę, wskakuję w nową. Za 4 minuty 15 to już czas, by powiedzieć do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2023. Lekturą 12 odsłony będzie Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. W głębi, pod ciemną kolumną kilku splecionych z sobą jodeł, słupem padającego od nich cienia okryty, wznosił się niewysoki pagórek. Kształt podługowaty i łagodne stoki mający, niby wał, niby kurhan, widocznie kiedyś rękami ludzkimi usypany i jak cała ta polana niską, w nierówne kępy pogarbioną trawą obrosły. Jan w milczeniu pagórek ten Justynie ukazał, ona też milcząc skinęła głową. Wiedziała, że to zbiorowa mogiła. Ilu? Z cicha zapytała. 40. Odpowiedział, głowę znowu odkrył i kroku przyspieszył. Narodowe czytanie z udziałem pary prezydenckiej. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta, pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszamy słuchaczy Polskiego Radia na narodowe czytanie Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej w sobotę 9 września. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Transmisja wideo na polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętują. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2200 zł. Teraz za jedyne 1999.